Lerántjuk a leplet a MÁV-ról. Mint minden youtuber egyszer, mi is rapperek lettünk. Gyurcsány megint rosszban sántikál. Kern András kitartása példaértékű. Tegnap is nyomtunk egy streamet, amiben egy horror játékkal játszott a Borka, de hát a Borka nem alkalmas erre, mert nem fél tőle. De majd mi is játszunk vele, és mi sokkal... Sikítozni fogunk. Nagyon. De attól még lesz valami összevágás belőle, mert azért voltak munkás részek. Meg jövő hétre kitaláltunk meg kettő műsort a Kókusz Luszra. Pénteken is jön egy újra, amikor videókat nézünk. Szóval van most mindenféle ötletünk, és jövő héten válaszunk egy csomó kommentre, lehet velünk vitatkozni, majd ki fogom írni a Kókusz Pluszon a community tabre. Nem tudom, tematikus dolog, és akkor ott lehet kommenteket írni, és akkor az egy kicsit ilyen interaktívabb dolog lesz. Ott nézzétek. Amúgy nagyon sok hír van, ez ma nem is tudom, hogy bele fog férni. Pörgetni kell, pörgetni. Ma nagyon pörgős lész lesz. Gyerünk. Csokkár, melyikkel kezdjük? Ott van, Ken. Mit csinált megint a Kern András, amit szokott? Oda parkolt a Frankel Leo járdájára, és most ott egy kép, ahol ott van rajta az öreg Kern András is. Ott van, ott a nyíl. Ja. Megy a szar kocsijához. Eltakarja a fejét. Isten, de most Kern az ellenkező András oldalra állt fel. Hát igen. Hát a Kern, öreg Kern, az sem, amit akar. Akkora tahó ez a Kern András, hogy ez elképesztő. Üdes paraszt, hát most mit lehet mondani? De mikor büntetik már meg? Te jó Isten, mintha rólam beszélnének. Rájött, hogy ez jó publicitás neki. Nem tudom, milyen emberek azok tudnak ezzel azonosulni, mint a... Bocskor. Bocskor, az megint állva tapsol, hogy mekkora rockstar. Elítéli, csak megtapsolja. Elítéli azt az embert, aki ezt a képet csinált, hogy egy spicli. Ugyanott tartunk. Még mint... jobban ezt az ember. Kern András, nem tudom, majd telefonáljon be nyugodtan a műsorba, és magyarázza el itt nekünk, hogy ezt miért tartotta fontosnak. Amúgy nem tudom, mit lehet ilyenkor csinálni. Láthatóan leszarja még a közvéleményt is. Ő akkora király. Amúgy engem nagyon érdekelne egy rendőrnek a... Nem lehet, hogy ő a magyar Woody Allen. Csak azért, mert ő volt a szinkron hangja. De honnan tudják ezek, hogy én ilyen vagyok? Én meghallgatnék egy rendőrt, hogy miért nem lehet megbüntetni ezt az embert így már, hogy ennyi bizonyíték van róla. Sajnos nem lehet. Hogy hogyan kéne lefényképezni legközelebb, hogy meg lehessen már büntetni ezt az embert. Mert úgy látszik, hogy abból nem tanul, hogy emberek ugatnak neki. Milyen ugatnak? A Bocskor is megvédte. Ő volt a hős. Az ilyen ocsmány paraszt parkolóknak a hőse. De a Bocskor szobrot is elítélte. Fognak neki állítani. Amúgy tényleg miért nincs olyan kiakadás, mint amikor a mozgássérültbe állt a Hajdú Péter? Miért nem akadnak ki annyira az ember? Tényleg nagyon vicces, hogy ott a közepén ott az emberek mászkálnak, és odaállt be. És... Reggel. Mindenki megy munkába. Kern András meg fölparkol, és így dudál egy kicsit, hogy léci menj odébb. Ja. Amúgy az kéne, mint Oroszországban van a Tomi mutatott ilyen csatornát, hogy borzalmas paraszt módon parkolnak az autók, meg olyan helyeken mennek, ahol nem szabadna, és van egy ilyen csatorna, ami azt csinálja, hogy akkor így van egy matrica, amit így ráraknak így a szélvédőjükre, és ott... Amit nem lehet lemosni normálisan, csak ilyen cafatokba lekapírgálni. Azt kéne amúgy a Kern András széjére is rányomni. Akkor átmegyek valami másik városba, vagy másik utcába. Az a fura azokban a videóban, hogy így ott láttam ezt a feelinget, amit a Kern András nyomott, hogy a parkon keresztül ment, ahol az emberek sétáltak a kocsiba, és ő neki állt fej. Igen, nem értette, hogy mi a probléma. Hát ő siet. Igen. Hát miért nincs itt egy parkoló? Hogy ilyenek vannak, és itthon is kéne egy ilyen. Egyszer amúgy egyszer kiírtam, hogy valami fölparkolt úgy az járdára, hogy nem tudtam elmenni a babakocsival, és akkor ki kell menni az útra, aznak, hogy kikerüljem, és akkor kiraktam Instára. Akkor valamit írtam, hogy kéne valami matrica, amikor ilyen rá lehet ragasztani, és jöttek ilyen felháborodott levelek, hogy mit képzek. Lehet, hogy csak siet az ember, meg ilyeneket. Hogy még én kérjek bocsánatot, hogy lehetek ilyen? Hát csak egy ember siethet, aki ő maga, ugye? Senki igen. Más nem siethet. Hogyha valaki mondjuk emiatt késte a villamos, mert meg kell kerülni azt a szarkocsit, vagy esetleg akadályozta ezzel a forgalmat valahogy a Kern András, az teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy ő siet. Igen. Amúgy szerintem arra hajt, hogy egyszer már tek fölfesse valaki azt a kurva parkolóhelyet, és akkor oda lesz írva a neve. És az egyik ezért meghúzza a kocsiját egy kulcssal, akkor neki fog fejbálni, ami nem mondom, hogy szép dolog lenne. Jogos lenne, hogy azon fölháborodik azért meghúzni. Inkább azt kéne, hogy megemelni, hát, és levinni. Azt mondom, hogy van egy parasztság, és ott, ha egy másik parasztságot kap cserébe, akkor most csodálkozni fog. Vagy ezek szerint nem kap, ez azt jelenti, hogy az mindenki, aki ott elmegy, sokkal normálisabb ember, mint ő. Hát ez egészen biztos. De egy matricát, azért én sem mondom, ez nem szabad egy kulcsra meghúzni, hanem azt kell, hogy kéne egy matricát majd a webshopunkból lehet venni, hogy büdös paraszt parkoló vagyok, büdös akkor... paraszt autós, és akkor több felhasználási lehetőség. Igen, és akkor mindig nálatok van, és ha valaki, mondjuk a Kern András, szóval csak környéken lakóknak elküldünk ingyen is ilyeneket akarja, így föl lehet ragasztani a kocsit. Igen, ezt majd kirakunk egy ilyen tárolót az egyik oszlopra, és akkor onnan csak ki lehet venni, amikor éppen ott parkol a Kern András. Na, ezt szerintem megoldottuk. Na mindegy, ez tökéletes. Művész, úgyhogy megteheti, úgyhogy kussoljon mindenki. Alig várom már, hogy megint oda ezek parkoljon. A spiclik, meg akik beküldik ezt a képet, szégyeljék magukat. Ezt kell mondani csak. Elhányom magam. Mindenki tudja, hogy elég cudar most a helyzet a MÁV tájékán, és hát nagyon próbálkozik is az állam, hogy rendezze ezt a helyzetet. Például az a Bécs felé menő fővonal is fel lesz újítva, viszont találtam egy TikTok videót, ami lerántja a lepret arról, hogy mi is történik valójában azon a vonalon. Győr-Budapest vonal felújítása nem a felszínen zajlik. Sok spirituálisan érzékeny. Na, csokkör, mi ez? Nekem már nincs erőm, bazdmeg. Hallgass már meg, Ánál! Kurva élet. Spirituálisan érzékeny látók jelezték? Uh-huh. Hát bazdmeg, én leállítanám rögtön az egészet. Szóljunk a Lázárnak, hogy bajban van. Ez lehet, hogy úgy érzik ilyenkor ezek az emberek, mint egy ilyen, mint a Stranger Things-ben, hogy ők a hősök, de a gonosz hatalom az nem hallgat rájuk. Ez van, Stranger Ilyenek Things-ben. Vannak a vonat alatt. Igen. Hát nem csoda, hogy akkor ennyibe kerül a felújítás. Hát ez az egyik, másik, meg ez tök jó turista látványosság lenne, nem? Ja, de nem lehet látni. Ja. Bizonyos szakaszain emberek tűntek el. Több utas beszámolt hasonló tapasztalásokról, azonban a hatóságok hallgatnak. Emberek tűntek el. Mondjuk néha tényleg így néz ki amúgy a MÁV, legalább ennyi igazság van benne. Hát úgy tűnik, igen, emberek tűntek el a vonalon, a győri vonalon. Mármint a vonaton. Nem tudom, emberek tűntek mikor, el. Mikor jött a kalauz? Vícékbe tűntek el emberek. Na, akkor sokan el szoktak tűnni. Mások pedig azt tették, hogy alszanak. Új, hirtelen nagyon álmos mindenki, mikor jön a kalauz. Van egy ilyen varázslat, amit rájuk tesz. Egy metapoláris térfel. Ez nem a... Metro 2033. Hát az szerintem ez valami AI generált a szutyuk ja, az nyilván. Összes. Annyira várom, hogy sorozatot csinálják belőle. Valami abból. Ez sokszor elmondom, hát ha egyszer manifestálom, igen. Meg a Stalkerből lenne még remek egy... Na mindegy, csak az, hogy a mondat közepén állítottad meg, hogy egy metapoláris térfel. Ja, mert hogy ne értsen. Egy metapoláris térferdülés miatt előfordulhat, hogy lelkek zuhannak a mélybe. És ezről nem szóltak? Ezek szakemberek csokkal, úgyhogy gondolom, amikor építik... MÁV szakemberei, metapoláris térfelé hát gondolom, figyelembe veszik ezeket a metapoláris... Így itt metapoláris... van az a csávó térfeldülés. Szóval ezeket figyelembe veszik, amikor építenek valamit, nem? Ez úgy van, hogy van az a csávó, aki kopogtatja a vonatoknak a kerekét. És akkor ő nézi, hogy itt keresztül tudnak esni a lelkek, vagy nem. És akkor szívja a cigit. Lajos, keresztül fog esni a lélek. Nem úgy van, ott vannak a munkások, és így már raknak le a sineket, és így várjál, ezt ellenőriznek kell egy szakértőnek, és ilyen kijön ilyen 22 éves spiri lány, és így és így mindenki így türelmesen várja, mint a katót, amikor ugye a rendőrség kéri, hogy segítsen neki. És akkor így, na hát most már, ja, addig megisznak még egy pálinkát, és akkor hát itt sajnos metamorfózis genetika van, és akkor ó, akkor így fog menni a vonat, hogy kikerülje. Na, hogy beleessen valakinek a lelke. Fia, most ha már elcseszték ezt az építést valószínűleg, mert nem kérték meg a 22 éves pili lányokat, hogy mondják meg, hogy hol van a térferdülés. Szóval nem lehetne az, hogy jelzi a vonat, hogy most éppen egy térferdülésen megyünk majd keresztül, úgyhogy mindenki figyeljen a másikra. Kapaszkodjon a lelkébe. Hogy igen, vagy hogy legyen biztonsági kamera, hogy lássuk, hogy tűnnek el az emberek, hogy legalább egy ilyet lássunk. Vagy legalább egy matrica legyen, nem hogy így, mint vannak azok, hogy ne hajolj ki az ablakon, és akkor ne est ki a lelkedet. Biztos van erre valami megoldás, szóval lehet az, hogy most utólag fölbérelhetik ezt a sok spiri lányt, hogy ilyenkor valami megállja azt a vonatot. Vagy tudod, mondjuk, mint az a tojásos, föltör egy tojás, megkeveri és leúzza a WC-n. Igen. Ez valami a megoldás csak kell, hogy legyen. Bruttó 12 millióért megcsinálja. Vagy ilyen a vonat alját bekenik ilyen lélekfogóval, hogy ott így megálljon a lélek, és visszapattanjon. De akkor azzal kell fölmosni már abból. Hát ja, szóval nekünk vannak ötleteink, mi komolyan vesszük ezt a dolgot, és én biztos, hogy nem megyek akkor mostantól oda. A Matrix hurok restaurálása 2000 méter mélyen a belső föld mennyezetén történik. Hát igen. Erre van pénz, Orbán. Erre van pénz, hogy köszönöm. A Matrix hurkot restaurált 2000 méter a föld felszín alatt, a belső földnek a plafonját. Azt hiszed, hogy ez de rengetegen ezt elhiszik. Sietni kell, különben beszakadhat a csakra kéreg az egész szakasz alatt. Amúgy ezt elhiszem, hogy ez egy paródia egyfelől. Amúgy igen, valószínű. De elhiszem, hogy nagyon sokan ezt elhiszik. 6 éve elég gyakran járom, akkor azért vagyok depressziós, írja Vargelőd, de azt írják, hogy vigyél magad gyadjon, mert ez segít. És elhiszem, hogy ez egy paródia, de az a baj, hogy nem lehet megkülönböztetni, mert az igazi spirik is pont ilyen, már nem, hogy megsértődjenek, tanultak és okosak. A bájani papok és a dobogó körül átcsoportosított. Amúgy ez paródia. Igen, biztos igen. Vagyok benne, hogy ez paródia. Túl de... értelmesen ír egy spirihez. Le tudta írni ezt a mondatot hiba nélkül. Igen. Na ezt nagyon adom. A spiri paródia, ez nekem, ezt be fogom követni. Mint amikor paródiából elkezdték azt, hogy a madarak nem léteznek, és aztán azóta nagyon sokan hisznek benne. A spiri témára még visszatérünk a következő hetekbe, egy hosszabb idő erejéig. Ha már... a spirit témánál vagyunk, akkor hogyha van a spiritualitással kapcsolatban élményetek, hogy valaki barát, családtag, vagy akár ti is régen nagyon nyomtátok ezt, nyilván, hogyha ti meg igazi spirik vagytok, akkor is küldjetek be, de hogy sok embernek van ilyen a családjában, múltkor voltak ilyen kommentek, várjuk ezeket a leveleket a fokicsopikukat@gmail.com-ra, hogy a videókat is várjuk mindig az én videómmal, erre meg írjátok, hogy spiri. Ez legyen a cím, és akkor meg tudjuk különböztetni őket. Lehet, hogy egy extra videóban azokat is megnézzük. Mind nagy spiri szakértők. Meg akartuk nézni Orsival az új Scorsese-t, vettem is jegyet rá. Sajnálom, Ádám. Nem tudtunk elmenni, mert betegek lettek a gyerekek. Mondjuk azért Scorsese is, tudom, hogy ő harcolt, aki egy moziba legyen, és én szeretném megnézni, de azért 3,5 órás film, az türelem kell a moziba is. De most vagy kb. Mindegyik ennyi. De bazdmeg, miért? Mármint, hogy én örülök neki, de ez tényleg, a mozik nem arra lettek tervezve, hogy 3,5 órát. Mert legalább lehetne egy szünet köztet. Hát valami lehetne. Régen volt valami hosszú film, aminél volt szünet, ami ma már nem számítan egyáltalán hosszúnak, hanem átlagos. Kb. A Zimmer Ferry-be volt szünet. De hogy ez a 3,5 óra, mondjuk a moziknak lehet egyfelől rossz, mert egy-egyért sokkal több ideig maradsz ott, másfél meg arra tényleg mindenkinek kell élelmet vinni, meg inni valót. Meg hát valószínűleg... amit megvásárolhatsz magadnak a... igen, meg valószínűleg vinnie kéne ezért is, ilyen kacsát is. Mi a neve? Ágytál. Ágytálat. Igen. Hát azt is kell. Most már lassan bevezethetik a mozik. Valaki szarni. Mert ez a 3,5 órás film azért az már tényleg nem tudom, hogy lehet kivitelezni. Gyurcsány Ferenc kigondolt egy új eszközt, amivel kormányváltást tud adni az emberek kezébe, és remélem mindegyre gondolunk. Csakkert, te mire gondolsz? Mondd ki. Sajnos nem az, nem visszavonul. Pedig az a valószínűleg tényleg meg tudná ezt lépni. Hát legalábbis előrébb lennénk. Gyurcsány Ferenc valami szar mobil applikációt talált ki a DK-nak. A jövő aktivistája. 22-én megjelenik. Most még nem árulhatok el sok mindent, csak annyit, hogy a DK születésnapján bejelentünk egy újdonságot. Létrehoztunk egy közösséget, ahol minden tetted a kormányváltásért jutalmat ér. Akkor mi egy csomó pontot tudunk gyűjteni, nem? Igen. Fizessen már a fletó basszus, ha már az ő munkáját végezzük. Fizető. Minden reggel itt van, és megmondja, hogy mit kell mondani. Négy de számolja. Igen. Most egy kicsit szígyatok, de azért az appunkat reklámoznak. Remélem, hogy ilyen DK-s társkereső. Ez jó. Azt mondja, ez egy híd a polgárok és a politika között áll. Én találtam egy új csatornát, és nem csinálhatja meg senki. Levédetem. Hogy minden részben csak annyi lesz, hogy beszélget egymásra, mint az egy asztalnál, de ott mindig új koncepciókat kell kitalálni. Csomó munka. Én azt mondom, hogy az lesz, hogy minden részben egy random DK-s és egy random fideszes beszélget. És tudom, lehet egy ember, aki ezt moderál. És feldob témákat. A DK-nak van amúgy egy ilyen műsora, hogy két embert ugyanígy beszélgettetnek, és akkor a nem tudom milyen politológus gyerek, meg a vízgázfűtés szerelő beszélgetnek, hogy melyik munkája fontosabb a társadalomra nézve. Mindkettő DK-s, vagy ilyen semmilyen. Ja, azt hittem, hogy az egyik a Mészáros Lőrinc. A másik a Caligari. Igen. Nem, két random arc, és olyan unalmas, hogy majdnem eret vágtam, de megnéztem. Az, hogy mindent tetted a kormányváltási jutalmat ér, akkor, hogyha mondjuk kanyarugunk, hogy a Gyurcsány mondjon le, az mennyi pontot ér nálunk? Az 100. Ha már Gyurcsány, akkor Orbán. Buksi simogatást kaptunk. Nem is akárkitől. Hiszen, hogyha Orbán dicsérik, akkor mindannyiunkat dicsérnek. Így van. The head of Hungary, he said... something the other day, he said, they were asking him, what would he recommend to Joe Biden to straighten out the world. He said there's only one thing you can do. Only one thing. Put Trump back, he said. You better put Trump back. Hát, hogy jó pontokat gyűjtett. Hihetettem, hogy ez tetszett pont a Trumpnak. Ez érdekes. Várjál. That's Viktor Orbán. Everybody heard of him? He's a spoly... Amúgy milyen büszkelt a Viktor? Úgy áll a pecelője, mint az állat. Mint valószínűleg így szaladgált körbe a házba, és mindenkinek mesélte. Hallottátok? Hallottátok? Nem, elment a WC-be, kicsit folytogatta magát, és kiverte. De hát az is jó, amit te mondtál. Very powerful strong, man. Powerful. Strongest leader, mint amikor a öreg rókázott. Sompolygós unyiróka, most mondjátok meg, nem? Sompolygós unyiróka, mondjuk meg. Ő a strongest leader, és very powerful man. Azért a Trump is nyilván, amikor ki kellett jelölni, hogy miért szereti Orbán, nem arról beszélt, hogy miért erős vezető, hanem csak az, hogy azt mondta, hogy Trump jó, és akkor mennyi. És akkor most berakta ide valamit, ami alá támaszt, hogy erős vezető? Igen. A Reddit felhányt egy videót, ahol Orbán Viktor az egyik legerősebb embernek tűnik. Csak kell megint valami body shaming lesz, akkor nem. Megőrül. Nem. Szergej Lavrovval találkozik az Orbán, és ott hajlunk neki. Meghajol neki, mint a lehet, hogy csak rázott a földön valamit, és megnézte, ez nem is volt ott semmi. Ezért egy kis ferdítése ez, mert miért ne hajolhatna így meg, hogy Szergej. De így ennek volt beállítva ezért is, nem? A Zelenszky, hogy ő is így meghajol az Orbán előtt, és akkor ő ja, igen. Becsicskul, akkor itt most eszek szerint Orbán becsicskult a Lavrovnak, de amúgy láttuk, hogy hogy viselkedett a Putyin mellett. Nekem ez az egész egy ilyen szép ellentétet mutatotta, hogy Orbán feszeng, hajolgat, hajlong, vergődik, és ezért ő a legerősebb. Hát azért, mert azt mondta, hogy Trump jó, és ezért nagyon jó. Igen. Hogyha Trump nyer, más nem, akkor nekünk jó lenne, mert akkor biztos mondjuk visszaállítanák a adóegyezményt mondjuk Amerikával, az mondjuk jót tenne az országnak, de hogyha nem, akkor bajba leszünk. Bár akkor is bajba leszünk, ha Trump nyer, mert vagy, de akkor is a Biden, mert mi lenne, hogyha nem egy ilyen szenilis öreg ember nyerne, az mondjuk valószínűleg segítene. Valaki, aki megéri a ciklus végét. Igen. Akinek nem csak 4 évre kell tervezni, vagy annyira se. Ja, amúgy volt egy cikk arról is, hogy vajon a Kreml, vagy ezt nem is tudom, hogy ki, hogy a kínaiak, vagy az oroszok adták ki ezeket a felvételeket, de hogy miért ezeket adták ki, amik arra koncentrálnak, hogy Orbán hogy viselkedik. Mert örültek, hogy odajött valaki, és... De nem volt egy olyan pillanat, amikor nem vergődik, amit nem mémelni lehet leginkább? Milyen rossz, amikor az orosz propagandának te vagy az áldozata, ugye Vitya? De hogy nem is értem, hogy miért akarják őt amúgy kifigurázni az orosz? Azért, mert hogyha ott van a Putyin, és amit gyengébbnek tűnik a másik, attól a Putyin erősebbnek tűnik. De az egyetlen, tehát amikor van egy darab szövetségese az EU-ban, őt nem kéne egy kompetens ember. De az hogy lehet felállítani, hogy Magyarország egyetlen szövetségesünk az EU-ban, amiről valószínűleg érted? Most mit tud egy átlag orosz? Azért nem mondom, hogy a legjelentősebb európai ország vagyunk, gazdasági szinten, vagy bármilyen. Jó, de az, hogy azt lehet mondani, hogy még vannak szövetségesei Európában, én azt gondolnám, hogy ez egy pluszos, és akkor... Mert így mondod, hogy vannak igen, Magyarország. Ki? Ezek a félbolondok így... És azt mondják, hogy és akkor átlag azt megkérdezik, mi Magyarország, nem a miénk még? Nem, már nem. Jó van. De már amúgy újra az. Ja, jó. Mire gondolsz, hogy a KGB-nek a játszótere? Nem, nem nekik újítottuk fel a metrókat, ezt kérdezi az átlag. Nem őket basztuk át a metrókkal. Nem újítottuk fel, hanem kicseréltük szarabban. Igen. Nem ők az, akiket megszálltunk, és azóta meg mit csináltuk nekik a metrót, meg mit fogjuk csinálni nekik az atom cuccaikat. Nem ők azok, akiket a gázzal bokáztatunk. Akiknek eladjuk 100 forintért a gázt, és ők meg 500-at kérnek érte. Igen. Nem mindenki elégedett, mi nagyon elégedettek vagyunk, de úgy látszik, hogy valakik sipákolnak. A NATO például. Az Orbán-Putyin találkozó miatt összeültek a NATO tagországok nagykövetei. Micsoda diplomáciai siker. Lehet, hogy azért feszengett az Orbán, mert ő is tudta, hogy hát találkoztatok a egyik kedvencemmel, ennél jobban csak az izét szeretem, a Trumpot. Kim Jong-ilt. Igen, az lesz a következő. Ennél jobban csak őt szeretem, de találkoztatok a gazdámmal, és akkor ez tök jó, de hát diplomáciai ez szarul néz ki. De találkoztatok. találkoztatok Putyinnal. És ja, hát ennyit megér. De hát amúgy mindegy, ezt a pressman ugye összehívta itt a nagyköveteket, hát ezt majd rá lesz mondva, hogy a présember ugye ja, igen. Megpróbálja presszionálni a magyar kormányt, ami valószínűleg igaz is, próbálják a szövetségben tartani, mert az nekik jobb, hogyha egyel többen vagyunk, mint hogyha egyel kevesebben. És hát valószínűleg amúgy nekünk is jobb, hogyha egy nyugati szövetségi rendszer tagjai vagyunk. Hát az Oroszország nem mindenki az egyezik meg, de... Nehéz szövetségi rendszernek nevezni, hogy... Van. Meg hát már kipróbáltuk, van, de... és jó volt, igen, nem? Igen, de azt is szövetségi rendszernek neveznéd, vagy ott lehet, hogy kicsit más jogaink lennének. De ott is van szövetségi rendszer, nem csak az Orosz Föderációra gondolok, hogy egy tagország lehetnénk végre, hogyha lenne újra... Sok beleszólásunk lenne, nem? Biztos lenne vétónk, mint az EU-ban. Aha. Meg ilyenek. Igen. Ami nem tudom, meddig lesz még, ha kicsit meg visszaélünk. Hát az oroszoknak sokkal közelebb van a civilizációjuk hozzánk, mint nem tudom, Ausztriának. Ja, igen. Sokkal jobban éreznénk magunkat ott, hogy így látjuk, hogy bárkit meg lehet venni egy tízezresért. Hát sokat nem változna amúgy itt a feeling amúgy. Nem kéne sumákolni. Ja, a gáz olcsóbb lenne. Ah, igen. Jó, akkor megbeszéltük. De ha már fontos témák... Ha már kultúrák ütközése... Beszéljünk egy kicsit a migránsokról. Amit inkább bevándorlóknak mondanék, nem biztos, hogy át akarnám venni amúgy a kormány narratíváját, de gondoltuk, hogy egy ilyen témát is elhozunk nektek. Mit szóltok? Megkérdezték a kormányt, hogy a faszomba segíti elő a migrációs válság kezelését, az embercsempészeknek a szabadon engedése, amire Rétvári Bence azt mondta, a magyar kormány továbbra is a magyar emberek döntését képviseli, hiszen Magyarország a magyaroké. Nem hagyjuk, hogy Brüsszel bevándorló országot csináljon Magyarországból. Ez elég nem jó tudom, válasz. Nem tudom, biztos, hogy értette a kérdést, vagy elsolvassák a kérdést? Nem tudom, lehet, hogy amúgy nagyon sietett a Rétvári, mert ott szaladt volna ja, ezére, a kurvájához. Gyeplabda edzésére. Nem tudom, nem tudom, egy mafiózó volt teniszezni, és akkor gyorsan meg kell írni ezt a választ, és akkor valamelyik csinovnyikja csak így elébaszott valamit. Jó. Nem, azt mondta, hogy küld el azt, amit múltkor is küldtünk. De másokért nem baj, küld el. Kész. Miért nem állítják be én automata választnak? Mint a Mailer Démon, hogy rögtön megkapod. Bármit küldesz, lehet, hogy érzékelt, hogyha valami migráns, vagy ilyenek szó van benne, akkor ahhoz igazítsa. Azért, mert ilyen technológia az államigazgatásban nem elérhető, Ádám, bazd meg, Poszeidonba iktatnak. Az rossz. Ez nagyon rossz. Nagyon menő hangzik pedig. Olyan, mint a Neptun. Jó. Meg ez úgy működik, hogy ilyenkor jön a kérdés, és utána valami legutolsó csinovnyiknak odabasszák, hogy írja meg, azt akkor kette-hárman még javítgatják, és akkor úgy jut már oda a Rétvári elő, ő már csak ezt így aláírja. És akkor utána felolvassa a parlamentben. Szóval embercsempészeket enged szabadon a magyar kormány, és ezzel gondolja a migrációs válságnak a megoldását, és nagyon gondolkoztam rajta, mivel a 24.hu most volt egy ilyen nagyon átfogó cikk. Ami ezt mondani akartam, hogy egyik legjobb cikk, amit mostanában olvastam. Nekem is nagyon tetszett. Végigolvastad? Végigolvastam. Na, a tök olvasmányos volt. Ez a 24.hu, ez egy legmenőbb újságírás, amit mostanában láttam. Nem tudom, mikor itt cikk, nem is olyan régi. Itt a címe, amelyik migráns a családomat veszélyezteti, azt kinyírom. Ásatalom környéke hadszintén változott, a kerítésnél kövek repültek felénk. És ez egy olyan cikk, amit úgy érzem, hogy nem is lehetett volna videóban megcsinálni, mert ugye egy csomóan nyilatkoztak, de valószínűleg videóban nem beszéltek volna. Jó kis rövid film lehetne belőle, amúgy bemutatja, hogy. Amúgy nagyon érdekes cikk volt, hogy elmentek egy napra a határa, és így beszéltek az ott lakókkal, beszéltek a határőrökkel, meg mindenkivel. Ezt mindenkinek ajánlom ezt a cikket, hogy olvassa el, mert érdekes, izgalmas, jó a stílusa. Ez az év egyik legjobb cikke eddig. Szerintem gratulálok a 24 pontunknak. Ezt szeretem. Ugye az egész onnan indult ki, hogy elég sok lövöldözés történik mostanság a határ környékén. Igen. Különösen Ásatalomnál, ahol ilyen erdős részbe lehet átszökni. Szóval, hogy emiatt különösen fontos ilyen útvonala az illegális bevándorlásnak, Ásatalom és környéke. Hát igen, azok egy kicsit már másott az élet. Az átlagember nem erre számított, amikor oda költözött. Azt mondják, hogy már megint annyian jönnek, mint 2015-ben, amikor ugye ez a borzalmas nagy botrány volt, csak most már sokkal szervezettebbek. Hogyha vannak képek, akkor azokat mutassuk már, ahol vannak ilyen kigyulladt kocsik, meg kigyulladnak az erdők, basszus, amikor a tábortüzeket raknak az emberek, akik ott mászkálnak keresztül. Elképesztő. Az embercsempészek lopott, meg bérelt autókkal veretik, és hogyha úgy van, akkor ott hagyják és felgyújtják a faszba. Elég gyakoriak ezek a nagyon megpakolt embercsempész autók, amik össze-vissza száguldoznak a környéken, gyakoriak a rövöldözések. Úgy tűnik, hogy ez a határzár ebben a formájában egész egyszerűen nem elég arra, hogy megállítsa. Nem csak ez a határzár, hanem nyilatkozták a határőrök, hogy azért ez a kerítéshez kevés minden. És mondták, hogy például a mexikai-amerikai határon az egy rendes kerítés, de hogy még említettek egy európai, azt hiszem a török, görög. Ez tényleg alkalmasabbnak tűnik amúgy migránsok megállítására, vagy arra, hogy, ne csak úgy átmérnek rajta az emberek, mert az, ami ez... Hogyha ott megnézed jobbra, akkor ugye ott van a átdobva kabát, ahol már át is tudnak mászni. Szóval az a furcsa nekem sok mellett, hogy az a kormánynak ez az a fő üzenete, hogy a migrációt megállítani. De hogy úgy érzem, hogy közben kicsit érdekük, hogy hergelve legyenek az emberek is, hogy azért félelembe legyenek tartva, mert nem igaz, hogyha ennyire fontos nekünk, és arra van pénzünk, hogy megvegyük, és hogy már gondolkoznak, hogy megvegyük a repteret, akkor miért nincs pénzük egy rendes falra? Valószínűleg amúgy irgalmatlan pénzekbe kerül fenntartani. Nyilván, de ezt is, ennek meg semmi értelme, mert állandóan több irányból jönnek a migránsok, valahol elkezdenek mondjuk valami balhét csinálni, oda men mindenki, és egy másik helyen meg átmennek, és kész. Igen, nyilván a rendőrök is kiismerik ezeket a megoldásokat, csak egész ki egyszerűen. Kiismertek, itt is ki volt, egyszerűen annyian jönnek, hogy nem tudnak mit csinálni. Kész. Azt mondja, hogy naponta, a hivatalos becslések szerint naponta 200-an jönnek hát a határzáron. Amit a helyi mezőr, aki a végig kísérte az újságírókat, azt mondta, hogy szerint inkább 1000, valószínűleg ugye a kettő között lehet valahol az igazság. De tényleg az, hogy egy olyan kerítés, amin amúgy te látod, hogy kényelmesen pont be is lehet oda rakni a cipődet, hogy föl átmász rajta. De amúgy ott visznek egy létrát, és kész. Megvan oldva, a rendőröket is a kődobálással eltávolítják onnan, és aztán utána pedig beszállnak kocsikba, és elindulnak nyugat felé, és egy részüket biztosan elfogják útközben, de egy csomót pedig rohadtul nem tudnak megcsípni. Úgy van kommunikálva, mint mi vagyunk a nagy bástya Európának, de közben azért nem túl hatékony, de valószínűleg óriási emberhiány van, meg pénzhiány, de hát úgy érzem, hogy ilyen szélmarom harcot vívnak ott az emberek. Valakin azt éreztem, hogy még ezt élvezi is valahol ezt a háborús hangulatot. Valószínűleg ő is jobban örülne, hogyha nem lenne. Igen. Csak egy kis szórakoztató. Igen, de hogy... De meg a másik az, hogy közben megy a hergelés, ugye, hogy rettegni kell minden, de a helyi lakosok azért bár félnek nyilván, de hogy így senki se tudott beszámolni semmilyen izéről, hogy mondjuk bárkire rátámadtak volna. Vagy. Szóval ezek nem azt kell gondolni, hogy ezek a emberek átjönnek azért, hogy megerőszakoljanak, meg megverjenek embereket. Nyilván ilyen embertömeg vonul át, van egy-két fura ember, mondták, hogy volt, de hogy olyan nem volt, hogy helyi lakosokra rátámadtak, pedig ők aztán tényleg a sűrűjében voltak. Tehát az már látszik a nyugat-európai, meg az északi országoknál, hogy akkor van probléma, hogyha, tehát hogyha saját városokat alapítanak, vagy városrészeket így elfoglalnak, ahol az ő szabályaik szerint élnek az emberek. Ebből lehet probléma, akkor ott nyilván sokan vannak együtt, van erőforrásuk arra, hogy akár fegyverkezzenek, vagy nem tudom. De a lényeg, hogy jobban ellen tudnak állni, mint ezek az emberek, ezek menekülő emberek, akik tényleg csak éppen az aktuális szar helyzetükből akarnak megszabadulni. És hát ilyen módon úgy is viselkednek. Kevesen vannak ahhoz képest, félnek, kiszolgáltatottak. Nem az lesz az első dolguk, hogy embert tegyenek, vagy erőszakoljanak. Mondták, hogy valaki ülik, ad is nekik, gyerekkel vannak, adnak nekik vizet, meg minden, szóval. Erre a helyi emberek a bizonyítékok, akik ezeket folyamatosan látják. Ja, mert gondolom egy csomóan, főleg akik így mondjuk éjszakon élnek, és csak így a hírekből hallják, azt hiszik, hogy ott háborús helyzet van, és ott igen, dobálják át a nem tudom miket, de azt is figyelem elterülésnek, mint kiderül, de hogy nem azon, hogy átjönnek, és akkor itt folyamatosan lövöldöznek, és rátámadnak a lakosokra, meg minden, hanem örülnek, hogy átérnek, azt mennek tovább, kész. Nem a Magyarországon akarnak megállni, csak ez is valahol szerintem egy szomorú dolog, hogy mennyire dehumanizálva vannak azért. Valahogy az empátiát kiirtják az emberekből most ezzel ezekkel az üzenetekkel szerintem, és ez engem kicsit aggaszt, hogy gyakorlatilag a migránsokra így nem is emberként tekintve egy csomó magyar, hanem mint valami, hogy elhiszik, amikor mondják, hogy ha nem itt, akkor jönnek, megerőszakolnak, minden tönkretesznek, de amúgy nyilván van az a kultúra, ami nekünk idegen lehet, de az emberek nagy része menekül valami elől, vagy háború elől menekül, amit hát nyilván nem kell magyarázni, hogy miért menekülsz, mondjuk főleg a családod, vagy akár egyedül is egy háború elől. Most ugye... Dögülődő országodból, a klímaválság miatt, hát, például vagy Afrikából. A klímaválság, vagy azért, mert egyszerűen, érted, az ember arra van tervezve, hogy túléljen, és ha úgy érzi, hogy itt nem tud túlélni, akkor te se csinálnád azt, hogy akkor át, akkor itt ide elfekszem föld, azt megdögülök. Vagy hát, most megnézzük, hány magyar dolgozik Németországba, Nagy-Britanniába, nem tudom, Ausztriában. Ezek a magyarok se ugyanazt a kultúrát viszik oda a nyugati országokba, amit ott képviselnek az emberek. Érik de is őket atrocitások. Közelebb van valószínűleg. Közelebb van, meg nyilván sokkal hasonlóbb a civilizációnk, de valószínűleg mi is rohadt idegesek lennénk, hogyha megmondanák, hogy ez ne gyertek ja. többet. Meg még ugye Afganisztánban most kivonultak az amerikaiak, és akkor ott nagyon gyorsan átvették a radikálisok hát az irányítást, visszaállítottak olyan dolgokat, amik eddig amúgy... Hát szarabb lett a helyzet, mint valaha most a tálibok. Igen, sokkal szigorúbbak a nőkkel kapcsolatban minden, és akkor érthetően abból a kultúrából menekülnek el, amit nekünk is idegen, és még ők is elmenekülnek belőle, akkor érthető, hogy miért menekülnek. Nyilván azt hiszem 2 millió embert befogad így is Európa legálisan, de ezek sokszor nem túl képzett emberek. Most tudom, migráns simogatás jön, de egyszerűen csak azt mondom, hogy az empátia, hogy gondolj bele, Afganisztánban születsz, nem vagy egy képzett ember ott, de mondjuk egy új hatalom kerül, olyanok vannak, igen, ahol rettegned kell, ahol éhezel, ahol a nőket gyakorlatilag megalázzák, és most azt mondod, hogy hát legálisan nem tudok menni, mert nincsen képzettségem, és akkor most akkor itt maradok megdögölni a családommal, valószínűleg ti is elindulnátok. Szóval ez a dolog, amiben nem gondolnak bele, és nyilván más kultúra tök máshonnan jönnek, és ez nehéz nekünk is megérteni, de az emberek nagy része, mire ideért, éhesek, fáradtak, minden bajuk van, és mindig lesz egy tömegben, aki agresszív, tehát itthon is van. Szóval inkább azon gondolkozom, hogy hogy lehetne ezt emberségesebben megoldani, mert láthatóan így is úgy átjönnek, hogy ez ilyen szélmalomharc, hanem ez a probléma, ez a migráció, ez nem fog megállni. Akkor vajon az a megoldás, hogy a Orbánék állandóan mondják, hogy ők megvédik ma Magyarországot ebből, és közben ugyanúgy szivárok. Szóval, mint hogyha itt lenne egy zacskó, és én Orbán azt mondaná, hogy én tele van vízzel, és én megvédelek tőle, hogy vizes legyenek, hogy folyamatosan folyik bele a víz a lyukakból. Csak hogy azt mondom, hogy megvédelek, ez nem megoldás. Akkor azt kéne, csak az nem erre hergelték fel a magyarokat, szerintem, hogy kitalálni, hogy ha már ez a migráció úgy látszik, hogy bejönnek, akkor hogy lehetne minél jobban integrálni, és valahogy az integrációba rengeteg energiát bele kell fektetni, muszáj. Hogy nem csak, hogy így el vannak kereszt, hogy tessék, bejöttem, most menj a faszba, aztán boldoguljál, mert abból lesz a probléma, szerintem, hogy az integrációban nem fektetünk az oktatásba, meg abba, hogy ez biztonságosan történessen elég energiát, mert mindenki úgy van, hogy ha már bejöttek, akkor már bejöttek, kész. Pedig pont onnantól kezdődne az igazi munka, hogy bejöttek. És akkor tagadjuk, hogy bejöttek, mert az szarul hangzik, de hát jönnek be. Szerintem ezek külön dolgok, tehát a Magyarországra nem olyan sokan akarnak jönni, nyilván aki átjön a határzáron, az azért jön át, hogy az Európai Unióba legyen, és akkor mennek Észak-Európába, meg Nyugat-Európába. Az egy másik kérdés, hogy Orbánék ugye a csapból is ez folyik, hogy ők a kerítést megépítették, a kerítés az geci jó, nagyon jól áll, nem jön rajta át egy migráns se, ez a szokásos, tipikus fideszes megoldás, hogy valamire ráaggatunk egy ilyen kokárdát, hogy akkor most ez a magyar dolog, az a magyar dolog, hogy akkor van egy határzár, és akkor azt mondjuk, hogy ez tökéletes, aki ezt kritizálja, az egy geci fej, és hogy erre a legnagyobb szükség van, és ebbe a formába, és nincsen semmi probléma, és valójában pedig csak annyi pénzt fordítunk rá, amennyit feltétlenül szükséges, közben pedig ugye lopjuk el az összes többit, mert valójában elveink nincsenek, elképzelésünk az országról nincsen, az, hogy integráljunk ide bárkit is, kurvára le van szarva, mert lehet, hogy 4 év múlva már csak 60 posztán tudunk faszt verni, és hát nekünk az a fontos, hogy minél több milliárddal forintos bankszámlával tudjunk faszt verni, 60 pusztán, csak azért mondom, hogyha ezzel tényleg akarnának valamit kezdeni, akkor például lenne egy normális tranzitzóna, ahol nem az lenne, hogy ők, mint most, hogy gyakorlatilag legálisan Magyarországra nem nagyon tudnak bejönni menekültek, és nem csak azért, mert... Illegálisan vannak... nagyon könnyen. Hát legálisan elvileg nagyon könnyű lenne, de emlékszem, amikor ugye nem, volt... Illegálisan, ja, illegálisan bárki bejut, úgy tűnik. De legálisan viszont nem nagyon tudnak mit kezdeni magukkal, mert ugye nem is csak az, hogy esetleg visszatoncolják őket valahova, ahonnan jöttek, vagy nincsen képzettségük, amivel, meg nyelvtudásuk, amivel az Európai Unió bármelyik országában le tudnának telepedni, és hasznos részei lehetnének a társadalomnak, hanem megalázzák őket, ott tartják őket napokig, váratják, nem állnak velük normálisan szóba, nem érdekli őket, hogy mi a problémájuk, és nem feltétlenül az ott dolgozó emberekre gondolok, hogy azok a gecik, hanem a rendszer úgy van kialakítva, hogy ne tudjanak normálisan időt szánni ezekre a menekültekre. Arra van behúzalozva a rendszer, hogy ne akarjanak menedéket kérni Magyarországon migránsok, vagy bevándorlók, vagy menekültek, viszont illegálisan meg keresztül mehetnek rajtunk, úgy tűnik. És amúgy itt jelezném meg, hogy ez az 1400 embercsempész, akit elengedtek, az de van írva külön ebbe a cikkbe, hogy ezek a nagyon kis halak, akiket sikerül elkapni a rendőrségnek, úgyhogy valószínűleg PR-ban nagyon szarul néz ki szerintem a kormánynak, hogy embercsempészeket enged ki, de ezek nélkül is pontosan ugyanúgy ment tovább a rendszer. A nagy halak azok oda át vannak Szerbiában, és valószínűleg nagy részben maguk is menekültek, akik már régebb óta ott vannak, és szervezik ezeket az átlépéseket. Ja, és amíg még valami, ami ebben szembe jutott, hogyha ugye óriási nemzeti kormány van, akik szem előtt tartják a külhoni magyaroknak a biztonságát is, miért így húzzák fel a határzárat, hogy Szerbiában magyar lakta területeken tartják fel a migránsokat, akik ott szerveződnek ilyen erdőkbe, táborokba, nem tudom. Nincsen egy valódi együttműködés, úgy látom a szerbekkel ezzel kapcsolatban. Lehetne Magyarországon kialakítani egy tényleg nagy tranzitzónát, ahol el lehetne helyezni őket, ahol felügyelni lehetne őket, ahol nem lenne szükség arra, hogy egymással harcoljanak, meg lövöldözzenek az erdőbe. Még miatt már mindegy, már késő, már valószínűleg beírták a kommentekben, hogy migráns simogatók vagyunk, de senki sem azt mondja, hogy most számolatlanul mindenkit engedjünk be, de hogyha már ez létezik, ez a jelenség, ezzel kezdeni kell valamit, és az a legrosszabb, ami most van, hogy ki van tűzve, hogy mi megvédjük az országot, azok csak jönnek be. Akkor legyen egy rendes határ, nem egy ilyen Következetességet vársz el, Ádám? Hát igen, azt gondolom, hogy akkor egy rendes határ, amit tényleg megállítja őket, és onnantól meg legyen egy rendes valami, ahol kezelik őket, mert ez úgy érzem, hogy most, mint hogyha lenne egy ilyen óriási nyíltsebb, amin éppen ömlik ki van, akinek a bele, és az Orbán odarak egy ilyen sebb tapaszt, és akkor azt mondja, hogy ez minden rendben. De ez nem megoldás, és utána meg azt kommunikálja, hogy életmentő műtétet hajtott végre. Szóval... Hát igen, mi valójában mi vagyunk azok, akik elárasszuk Európát migránsokkal. Nagyon szívesen Brüsszel a múltkori lövöldözést. Másik érdekes dolog meg, hogy minden erőnkkel itt van, hogy megállítsuk ezt a migrációt, ugye, elméletileg, de közben meg ugye nem tudom hány vendégmunkást akarnak behozni, de... Félmillió vendégmunkást akarnak behozni az aksi gyárakba. Nem lehetne ezt a kettőt összekötni valahogy? Hogyha mondjuk ott egy tranzizon, akkor figyelj, kapsz egy szolgálati lakást, mehetsz az aksi gyárba. Ők már ide jöttek, legalább nem kell fizetni a repülőjüket. Azért a... Nyilván az, nem ilyen egyszerű helyzet. Mennyire megfelelő munkaerő az, aki ott áll a határnál. Nem biztos, hogy ugyanolyan jó, mint akit szerveznek, nem tudom, Fülöp-szigeteken. Hát nem tudom, hogy azok mennyire elképzettebbek, és akkor Magyarországra jönnek el. Én láttam most egy cikket, amiben azt írták, hogy sokkal jobban dolgoznak, mint a magyarok. Hogy valamelyik gyárban ez volt a konklúzió, hogy sokkal produktívabbak a Fülöp-szigeteki munkások, mint a magyarok. Ugye lehet, hogy igazából csak ezt kell csinálnunk, hogy betelepíteni 4 millió Fülöp-szigeteki munkavállalót Magyarországon. De amúgy oké, állítsuk meg, legyen valami tranzitzóna, de hogy úgy érzem, hogy nem tudnak, mert a retorikában az EU-val nagyon ellentétesen állunk, de akkor nem lehetne össze, hogy ezt tényleg oldjuk meg rendesen, bazdmeg, hogy valami. Itt mindenki csak a szája nagy, valahogy úgy érzem. Igen, ebben én is azt érzem, hogy a Orbánék ebben csak a lózungot látják, hogy valamit lehet mondani a népnek, hogy mitől védik meg őket, és valójában meg amúgy ők nagyon sok rendőrt, katonát, határőrt és helyi lakost hagynak magukra ebben a elég nagy problémával. De amúgy, hogyha az egésztől hátrébb lépünk egyet, és azt mondjuk, hogy mi lenne a megfelelő megoldás erre az egész menekült válságra, én nem tudok jobbat mondani, mint hogy Európa közösen lépjen fel ez ellen. És igen, Európa határain legyen egy olyan közös kerítés, amin nem lehet csak úgy átlépni. Európa határain legyenek tranzitzónák, ahol meg lehet szűrni azokat az embereket, akik bejönnek. És hogyha valaki úgy jön be, hogy már van kapcsolata valami terrorista sejtel, akkor azt azonnal küldjék el a picsába. Azokat ne engedjék át. Aki hajlandó tanulni, meg hajlandó beilleszkedni, azoknak meg lehet, hogy érdemes valamilyen letelepedési formát ajánlani. Viszont időközben már egyértelmű lett, hogy az, hogy csak így mondjuk Magyarországra befogadnánk 100 000 menekültet, letelepítenénk őket, nem tudom, kapnának egy új várost, Kecskemét és Ceglét között, nem tudom, és akkor ott ők élnének, ez valószínűleg nem tudna így működni, mert akkor a saját szabályaik szerint élnének. Nyilván ezeket az európai értékeket fenn kell tartani. Mivel nem mi akarjuk, hogy ide jöjjenek ők, ezért talán ez egy normális elvárás, hogy akkor ne csadorba járjanak, lehessen vezetni a nőknek is, azok a jogok legyenek rájuk is kötelezőek, amik itt Európában az európai emberekre. Szóval ebben egyetértünk az összes Deák Danival, Orbán Viktorral és Apáti Bencével. Nem vagyok benne biztos, hogy... Nem lehet ilyen párbeszédet folytatni, mert csak azt kell mondani, hogy migránsok rosszak, és ennyi. És ha már ilyeneket mondasz, az már migráns simogatás, csak azért, mert egyel empatikusabban állsz az dologhoz, miközben ez sokkal inkább a realitások talaján áll, hogy nem az, hogy a homokba dugod a fejed, hogy ide nem jön senki, hanem az, hogy de láthatóan jön, akkor ezzel mit tudunk kezdeni. Úgyhogy mindenki jól kijöjjön ebből, mert azért azt szeretik elfelejteni itt a kommunikációban, hogy ezek is emberek, akik tényleg csak menekülnek, és amúgy el is fogadnák az új játékszabályokat, ezt kéne valahogy kiszűrni. Ezért lenne jó valami közös európai értékeket kommunikálni kifelé, hogy akkor mondjuk a szabadság az egy egy ilyen érték, most ez lehet, hogy rosszul fog hangzani némelyeknek, hogy a liberalizmus. De hogy nem lehet úgy élni itt Európába, mint a Közel-Keletnek a legcsúfabb bugyraiban. De nincsen semmilyen kommunikálva, mert van egy német, van egy francia, van egy spanyol, olasz. Mik azok a dolgok, amit itt tiszteletbe kell tartani? Az, hogy szét kommunikálj valami hülyeséget, és azt ilyen teljesen ilyen félseggelőd meg azt a lovat, amiről így beszélsz, és aztán utána pedig mutogass a Gyurcsányra. Itt tisztelni kell őket, mint tudjuk, itt mindenki tiszteli őket. Igen, a vak komondorokon esnek át. Tényleg nehéz a integrációról beszélni, hogy hogyan kéne integrálni őket, amikor még a saját országunkon belül is nagyon... Miért elfeledett téma, pedig itthon is lenne szükség integrációra, és még azt se sikerül megoldani, vagy hát nem is próbálták nagyon megoldani, hanem itt csak így el van ereszt az egész. Teljesen igazad van, a leszakadó régiókban élő tömegeket is érdemes lenne integrálni, és hogyha erre meg lenne egy jó bevett módszerünk, akkor már lehet, hogy azt a 20-30 vagy akár 100 ezer embert, aki bevándorol Magyarországra, azt is megfelelően tudnánk integrálni, mert nem tudom, nekem úgy tűnik, hogy se a Korok Fatimával, se a Bajcajev Vladislav, meg a korcsolyázó srácok úgy tűnik, hogy ott nem volt probléma azzal, hogy honnan származnak, mert vagy azért, mert az integrációjuk megfelelő volt, vagy azért, mert érmeket hoznak, ezt most akkor majd mindenki döntse el magából, hogy kinek mi volt ebbe a nagyobb prioritás, de hogyha tudnánk integrálni ezeket az embereket a nemzet testébe, akkor engem aztán kurvára nem érdekelne, hogy kinek milyen neve van, meg honnan jött, hogyha ő is azért dolgozik, hogy ez az ország jobb legyen, mint ahogy én nem tudom, hogyha megnézitek az aradi bértanúkat, hogy azok közül hányan vannak tisztán magyar felmenőkkel, meg a szabadságharc során hányan voltak, akik egész egyszerűen csak ide jöttek harcolni azért, hogy kiálljanak egy ügyért, és nemzeti hősök lettek. Ilyen emberekkel nekem semmi problémám nem lenne. Hogy akkor ő most Afganisztánba született, Szíriába vagy Gabonban. Emlékszel, a szigeten beszélgettünk egy srácsal, honnan származott? Pakisztán, és milyen jó fej volt, és kedves, aranyos. Igen, és ő is azért jött el Pakisztánból, mert azt mondta, hogy ő úgy nem tud élni, ahogy ott elvárják tőle, hogy éljen. Tudta, hogy Európában úgy lehet élni, ahogy mi is élünk, hogy szabadon, szólásszabadság van, szexuális szabadság van, nem fognak megölni azért, mert nem tudom, valamilyen hagyományt, valamilyen tradíciót nem úgy tartasz, vagy nem mész be az érdekházasságba, vagy tudom is, hogy milyen féligasságokat tudok itt most fölhozni, hogy mik lehetnek ezekbe az országokba, és ezért elvándorolt onnan, és eljött ide. Már értenek a kommentek, hogy jaj, kedves volt, akkor biztos jó szennik. Miért bázik? Egy egyetemista srác volt. Lehet, hogy terrorista volt. Intelligensebb volt, mint a legtöbb magyar, akivel beszélgettem, és jobban is megfogalmazta a mondandóját. De lehet, hogy terrorista volt, nem? Ja, igen. Ja, mert barna a bőre. Barna volt a bőre. Amúgy ez a hozzáállás az érdekes, hogy aki barnába bőre, már terroristát látott benne. Látom, akkor működött az agymosás amúgy. Igen, de az tény, és ezt elfogadjuk, hogy nyugaton bemutatták, hogy hogyan nem működik az integráció. Ez egészen biztos. Igen. És az, hogy nem mindenkinek ajtót kell nyitni, és azt mondani, hogy gyere nyugodtan, zabáld fel az édéskamrából, amit találsz, aztán utána nem tudom, verd szét a házat. Senki se ezt promotálja. Csak azt szerintem az lenne fontos, és lehet, hogy nyilván nincs mindenben igazunk nekünk, és nem állítjuk, hogy nem kell háborogni ezen, hogy ez a következő évtizedeknek az egyik legnagyobb kihívása lesz. Következő évszázadnak, akkor ez csak 50 után lesz csak igazán komoly. Jó, akkor ez egy nagyon nagy kihívás lesz, aminél mindenképp több erőfeszítést kell beletenni, és mindenképp nyíltabban kell kommunikálni erről, de az, hogy mint ugye a tanárhelyzetnél, és az, hogyha szőnyeg alá söpörjük ezt a problémát, és azt mondjuk, hogy megoldottuk, ez a legrosszabb megoldás az egészre. Nem arra van berendezkedve ez a kormány, hogy nyíltan kommunikáljon valamiről, arra, hogy azt mondja, hogy jó, ezt most nem sikerült, akkor az hogy kéne jobban, mindenki így összeüljünk, hogy emberséges is legyen az egész, de közben azért szigorú is legyen. Nem azt látod, hogy erre mostanában van egy aktív megoldás keresés, hanem az van, hogy számolatlanul jönnek be a illegális határátkelők, és közben az van kommunikálva, hogy mi megvédjük Európát, és kus. Lehet ismerni azt, hogy nem tudtuk most csak így egy csettintésre megoldani, úgyhogy igenis össze kéne állni, és elfogadni, hogy valószínűleg lesz, amikor hibázunk, de valamit ki kell erre találni, de nem úgy van, hogy már kész a megoldás előre. Meg ami a legnagyobb probléma, hogy ezt nem lehet Magyarországnak egyedül megoldania. Ezt Európának csak közösen lehet, és én értem, hogy azt mondja az Orbán Viktor, hogy ott mindenki migráns párti, meg mindenhova migránsokat akar telepíteni. Én most nem tudom, hogy most megint ugye mennyi az a migráns kóta, ami Magyarországra kéne, hogy jöjjön. Több jön amúgy be, volt. Hetente valószínűleg. Hát igen, hogyha egy nap bejön 200... Minimum. Figyelj, akkor a migránskótát azt teljesítjük amúgy. Gyakorlatilag igen, de azt ugye már a letelepedési kötvényből is megcsináltuk. Hát 140 nap alatt bejön annyi migráns, amennyit nem vagyunk hajlandók befogadni, de hát ennek ugye a nagy része tovább is megy, hála magasságosnak. De helyette jön 500 000 külföldi vendégmunkás, nyilván ezt se lehetne megoldani, hogy ideiglenes letelepedést kapnak itt, és aztán haza kell menniük megfelelő pénzzel, hogy majd otthon jobb körülményeket tudjanak maguknak varázsolni. Egy megoldás van az, hogy ugatunk az egyetlen sorstársainkra és szövetségeseinkre ebben, Európa többi országára, meg a Gyurcsányra mutogatunk, Sorosra, közben pedig nem nagyon csinálunk semmit, csak annyit, amennyi nagyon muszáj, hogy látszódjon. Hát igen. Na jó, hát nem mondom, hogy megfejtettük a migránsválságot. De! Már úgy érzed, hogy még beszélgetni se lehet róla, mert akkor már rögtön rád van sütve, hogy mi, nem csak azt mondod, amit a kormány, akkor kussolja a migráns simogató, pedig fontos lenne szerintem, hogy ez a téma, hogy ez ki legyen beszélve. És nem csak a rettegés jusson eszedbe, meg a végletek, hogy ide jön mindenki, csak azért jön, hogy mindenkit megerőszakoljon, és nem csak az, hogy mindenki számolatlanul bejöjjön, mert akkor most egyik fél azt mondja, hogy te migráns simogató vagy, a másik az, hogy elismered, hogy igenis probléma van, akkor meg nem tudom, fasiszta vagy. Szóval ez egy fontos téma, amit ki kell beszélni. Igen, és még egyszer shoutout a 24.hu-nak ezért a fasz a cikkért, és ezt mind olvassátok el, akit érdekel ez a téma, mert elég jó insightot ad arra, hogy milyen ott a helyzet. Nem csak a torockai videóiból lehet erről értesülni, és a M1 híradóból. És nézd, rapperek lettünk. Új Gege vagy 6-3-6-3 Repszövek 3 című számában, nem csak mi, úgyhogy végre van egy feat-ünk Krúbival is. Igen. Meg végre Krúbival, van a Begzolival, Potyondi Edinával, mindenkivel van itt egy feat-ünk. Nézzétek meg, keressétek meg, mi is benne vagyunk. Valaki küldte azt, hogy tudtátok, hogy meg vagyunk említve, nem meg vagyunk, hanem felvettük ezt a részt. Kicsit azért szénnél lett torzítva, de igen, benne van a hangunk. Mi, hát azért széttorzítva, hogy működjön, geci rossz hangunk van. Igen, de az a lényeg, hogy légy szíves, hallgassátok meg a számot, és keressetek meg amúgy szellemes és jó szövegek. Gege, ez egy géniusz. Úgyhogy ezt ajánljuk mindenkinek. Igen, szerintem ez egy remek hét volt amúgy. Ezt tudom, nekem is tetszett. Igen, voltak minden mókás témák is, mint a ideátadós, meg ilyen egyéb kis dolgok, amiket tudom, hogy nem mindenkit érdekel, de hát ez ilyen mindig lesz, amit valakit nem érdekel. De most több ilyen nagyobb témát is feldolgoztunk, mint amíg, hát feldolgoztunk, hosszabban beszélgettünk róla, mint a migráns, vagy hát a egy darab kocsmai beszélgetés szintje fölé mentünk. Igen. Mi volt még? Izrael-Palesztina lakhatási válság. Én szerintem ezek jó arányok, szerintem ez egy jó hét volt, én ezt az irányt kijelölöm. Úgyhogy jövő héten is majd mindenféle érdekes dolgról beszélgetünk. Hétvégén jön a Szirmai Gergővel a második része a videónak, jövő héten meg azután, úristen, most amúgy előre ki van találva, vagy 3-4 fókuszcsoport epizód, és nagyon várom, hogy azok is kijöjjenek. Közben a Kókusz Pluszon is nézzétek a dolgokat. Ezen a héten biztos, főleg amilyen témák voltak, biztos lesz pár komment, amire érdemes lesz válaszolni amúgy. Ja, végre egy jó komment szekció, ez nem csak az, hogy Borkának van egy pasia. Hát valószínűleg azért. A fele így is az lesz. Igen, de hogy a Patreon is most kiírtam, ott is válaszunk kérdésekre, hogyha valaki akarod föltetni, ott általában minden kérdésre szoktunk válaszolni. És hát már ennyi volt, ha jól van ez így. Sok nehéz témáról beszéltünk, tudjuk, de hát ez néha ilyenekről is kell beszélni, ne csak vihorászunk, vagy jövő héten hozunk valami könnyedebb részt is. Hát, nem tudom, belefingunk a hétfőn még nem, hétfőn ugye szünet lesz. Mindenki menjen túrázni, jó idő lesz. Mi is túrázni megyünk 23-án, ti is menjetek túrázni, mindenki. Ilyenjen egy nagyot, aztán jövő héten egy 4 napos héttel, de visszatérünk. Kedden élőadás, szerdán vágott adás, de próbálom úgy időzíteni, hogy amikor nincs vágott adás, jól van ez ígyből, akkor mondjuk a Kókusz Pluszon legyen valami. Iratkozzatok fel ide is, a Fókusz csoportra, Kókusz Pluszra, Patreonra, fizessetek elő a YouTube Premium-mal nézzetek, jövő héten újra találkozunk, mert mi újra itt leszünk. Kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.